www.polskieradio.pl. Autopromocja. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. By Bicycle Club już wkrótce, za nieco ponad miesiąc, na koncercie w Warszawie. To będzie, myślę, ważne wydarzenie koncertowe dla wszystkich, nie tylko fanów tej fantastycznej grupy. No ale o tym potem. Na razie 4 minuty po godzinie 4 i jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś ta piosenka nie jest dla ciebie. To tytuł nagrania. Muniek Staszczyk. Ziemia, moje nałogi.

Black Gold i Editors. Nowe nagranie w Trójce. 11 minut po godzinie 4. Mam nadzieję, że rozgrzewające. A czy rozgrzewające sygnały od Państwa? No to uwaga. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Wszyscy gotowi? Czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, padam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Być może to po nagraniu Muńka, po płycie, znaczy po piosence dnia i po płycie z Zadrą w sercu przed chwileczką, jazz band Młynarski-Masecki. No ale wiemy, Raków Częstochowa nawiązuje do dzisiejszej korespondencji. Silna częstochowska grupa na słuchu. Jako pierwsza dziś, i to już zdradzę, rodzynek w męskim gronie, pani Bożena właśnie z Częstochowy informuje, że szaro, buro i ponuro śniegu się napadało się i właśnie, gdzie jest śnieg? Z gorącymi pozdrowieniami w pierwszym sygnale mailowym pani Bożena. SMS-owo dziś jako pierwszy pan Jerzy z Częstochowy. Życzę wszystkim miłego dnia i mówi dzień dobry. Dzień dobry. No i kolejny wspólny mianownik, nie z Częstochowy, ale mężczyzna, pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz informuje. Trójka, czwórka z plusem, miejscami, już właściwie po zimie mokro i mrzawka, więc prosimy o szczególną ostrożność. To pierwszy sygnał telefoniczny. Brawo, Jasiu. 16 minut po godzinie 4. Wyciągamy muzyczne zabawki. To okazja do tego, by zrobić głośniej. Okazja do tego, by przygotować się do nowego dnia. Oni to potrafią zrobić głośniej. Nowa płyta, nowe nagranie. Może cieszyć, a nas z pewnością cieszy to, że już coraz bliżej weekendu, czwartek 30 stycznia przed nami. Słońce obudzi się za ile to? No, za 3 godzinki z niewielkim okładem. a pierwszych promieni słonecznych troszkę jeszcze zostało. Do prognoz pogody będziemy zaglądać wielokrotnie, ale cieszy pewnie to, że dnia przybywa. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o godzinę i kwadrans. Potrwa prawie 9 godzin. Imieniny Martyny, Macieja i Teofila. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia imieninowe. I tak spokojnie mogliby jeszcze pociągnąć z 5 minut, no ale to nie książka skarg i zażaleń. Pani Ola z Wielunia gorąco pozdrawia wszystkich już obudzonych i jak się okazuje budzik działa zacnie jak zawsze. Bardzo dziękujemy za ciepłe słowa. Ciąg dalszej korespondencji już za kilka chwil, ale dziś ważny i na to zwracam uwagę numer do wysyłania krótkich wiadomości SMS-owych i też konkursowych. 71335. Proszę mieć to na uwadze, bo numer do wysyłania SMS-ów przyda się już za kilkanaście minut. Teraz 21 minut po godzinie 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I nim na dobre rozpocznie się nowy dzień. Kalendarz. To już za chwilę. zły, zostało samo ciało, a przecież ciało to za mało. Ty chcesz więcej, chcesz moich wspomnień, tego kim jestem. A zapominam o tym wszystkim coraz częściej, o tym kim byłem i ile krzywdy w tyle. I te wspomnienia, które pragną twych poświęceń, szukają cienia i przebaczenia i pozostaną ze mną aż do przebudzenia. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. A ja zabyłem, gdy ją widziałem tyłem. Mówiła słowa, które serce ryły kijem. I nie wierzyłem, że dalej żyję, bo to co żyło we mnie prawie już zabiłem. Życie nie feta, nieustawiony przetarg. A nasza śmierć to nie jest meta, tylko etap. Dopóki ludzie żyją i złote klucze giną, 20 lat mijają jakby były chwilą. Naciskasz pauzę i jest was milion. Obok ciebie jeszcze jeden milion. A przecież nie chcesz, głupi nie jesteś. Patrz, idzie zły, zapyta ile jeszcze mam dni. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. Gry. Tańczmy, choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal. Miliony, miliony fal. Grajmy w najdziksze gry. Tańczmy, choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal. Miliony, miliony, miliony, miliony Limboski, chwile. No tak, już dosłownie chwile zostały do końca, do zamknięcia głosowania na utwór skutecznie budzący za rok ubiegły. To do końca tego tygodnia i do końca miesiąca zarazem głosowanie na utwory z 95-lecia Polskiego Radia. Do tego tematu jednego i drugiego jeszcze będziemy wracać. No a teraz jak zwykle na dzień dobry wracamy do kalendarza. Budzikowe kalendarium. O tak to się nazywa, bo przypominamy jak zwykle sobie i Państwu wybrane wydarzenia z historii. I tak 30 stycznia 1720 roku urodził się Bernardo Bellotto, wenecki malarz, zwany Canalettem. Przypomnijmy, że był nadwornym malarzem króla Augusta. Pracował dla Augusta Poniatowskiego w latach 1767-1780. Uznawano go za mistrza perspektywy, zresztą po wojnie jego dzieła stanowiły pomoc przy rekonstrukcji zabytkowych dzielnic Warszawy. Zmarł w 1780 roku, a urodził się równo 300 lat temu. Bernardo Bellotto, zwany Canalettem. W 1850 roku urodził się Aleksander Gierymski, malarz. Początkowo jego twórczość była związana z Warszawą, tworzył sceny rodzajowe i widoki. Po 1880 roku wyjechał z kraju i malował wówczas pejzaże już włoskich miast. Zmarł w 1901 roku. Aleksander Gierymski. A 138 lat temu urodził się Franklin Delano Roosevelt, wybitny polityk amerykański. Czterokrotnie wybierano go na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest uważany za twórcę programu reform gospodarczych i społecznych, tak zwanych New Deal, i jednym ze współtwórców Organizacji Narodów Zjednoczonych. Roosevelt zmarł w 1945 roku. Trzy daty na teraz, a więcej również z muzycznego kalendarza już za niespełna godzinę. Za 3 minuty i 33 sekundy pan od pogody, najświeższa prognoza na dziś. No i co z tym śniegiem, co ze słońcem? Szczegóły za chwilę. From long ago, just a small town romance that you might know. Joe and Mary, Mary and Joe. A rumor got started, or so they say, that Joe got Mary in the family way. Neighbors started talking, the word got around. Joe said, Mary, gotta blow this town. Oh, Joe. Spośród nowych nagrań w ubiegłym roku skutecznie budził Bryan Adams. Proszę odszukać w pamięci jako takiego. Zestawu do głosowania nie ma, bo opieramy się już od dobrych kilkunastu lat na Państwa pamięci. To najlepiej Państwo wiedzą, co skutecznie budziło w ubiegłym roku. Jeśli są kłopoty z odnalezieniem w pamięci takich 10 nagrań, to życzliwie podpowiadamy jeszcze dziś i jutro głosowanie na budzik@polskieradio.pl. Proszę podesłać taką 10 utworów. A rzecz jasna, w lutym będziemy zbierać to wszystko, liczyć i prezentować 10 utworów skutecznie budzących zdaniem Państwa. Najłatwiej chyba wybierać z naszych stron internetowych, czy z listy przebojów, czy spośród piosenek dnia. Przypomnę, że wybieramy spośród nowych nagrań, które pojawiły się w Budziku w ubiegłym roku. Pan od pogody ma głos, bardzo prosimy. A tych głosów, przypomnę, 10. No to jeden pana synoptyka o tym, że basen Morza Śródziemnego i częściowo Bałkany w zasięgu wyżów. Pozostałą część kontynentu będzie obejmował rozległy układ niżowy z nad Atlantyku. No i Polska w zasięgu Zatoki Niżowej, związanej z tym układem, z zachodu na wschód będzie się przemieszczał, uwaga, ciepły front atmosferyczny i za nim zacznie napływać cieplejsze, wilgotne powietrze polarnomorskie. Za ciepłym powietrzem wiemy silny i porywisty wiatr. No ale o tym za chwilę. Ma być chmurno, na zachodzie popada deszcz, na wschodzie i w centrum kraju deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a wiatr właśnie zachodni i południowo-zachodni, porywisty, w górach nawet do 100 km na godzinę. No a jeśli chodzi o temperaturę, na terenach podgórskich około minus 1 stopnia, na wschodzie od 2 do 4, podobnie w centrum kraju, najwyższa temperatura na zachodzie do 5, lokalnie do plus 7 stopni. No więc nie za zimno, ale z porywistym wiatrem, deszczem i deszczem ze śniegiem, tak w skrócie można by to określić, co dziś w pogodzie za naszymi oknami. Co w skrócie? Muzycznie? No nie sposób tego tak błyskawicznie i skrótowo opisać. Wiele się dzieje w zestawie, tym razem 95 nagrań, zdaniem Państwa, najlepszych na 95-lecie Polskiego Radia. To głosowanie do końca stycznia, więc naprawdę ostatnia prosta. 95 polskieradio.pl. Na tej stronie trwa głosowanie jeszcze dziś i jutro. A ja z zestawu do głosowania na dziś wybrałem dla Państwa Wieżę Radości, Wieżę Samotności. Sztywny Palazji.

Program Trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty piąta. Teraz, właśnie teraz przyda się numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. 71335 złotówka i 23 grosze opłaty za wysłanie takiej właśnie krótkiej wiadomości tekstowej. Regulamin naszego konkursu na stronach internetowych. Polecamy Państwu także strony internetowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Tam więcej o akcji społecznej Czat i Ogień. Obudź czujność. Polecamy Państwu to, co piszą strażacze, bo jak się okazuje, że w 1/3 przyczyną śmierci jest zetknięcia z dymami czy toksycznymi produktami spalania takimi jak tlenek węgla, chlorowodór czy cyjanowodór. Mimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażenie domów w czujniki dymu. Mamy dla Państwa takie czujniki czadu i dymu, bo pożary to, jak wiemy, zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko się rozprzestrzenia, no i też czyni nieodwracalne straty, też powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. No, przecież można się przed tym wszystkim ustrzec. To bardzo często zależy od nas samych. No, jak się okazuje, co potwierdzają statystyki, te smutne strażaków, niestety to właśnie człowiek jest tym najsłabszym ogniwem i najczęstszym sprawcą pożarów. Bezpieczeństwo nasze, naszych najbliższych też zależy od nas. Bardzo często sprawcy pożarów stają się jego ofiarami. Czujniki czadu i dymu mamy dla Państwa. Wystarczy odpowiedzieć 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Przypomnę, do odpowiedzi należy dołączyć także swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny, pod który będziemy mogli wysłać nagrody. O wyposażenie chciałem dziś Państwa zapytać. W co wyposażyć swoje mieszkanie, by być bezpiecznym? Mówimy oczywiście pod kątem akcji społecznej Czad i Ogień, Obudź Czujność. W co jeszcze można wyposażyć mieszkanie, by czuć się bezpiecznym, by nasze rodziny, nasze zdrowie i życie było pod opieką? Czujki czadu i dymu czekają na Państwa. 71335. Proszę napisać odpowiedź, także imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Dajemy sobie na to godzinę. Powodzenia. Snow, spikes blown. Bobby, don't you think they know? Oh, oh, Bobby, don't you think they know? Aren't you tired of pretending? I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture. Tired of pretending. I know your torture below, but all the pleasure you bring for us, ah, whenever you sing for us, all the pleasure you bring for us. Oh, yeah. A bomb. Come on now. White mosquito. Oh. Autopromocja. Zimowa tradycja augustowskich nocy bluesowych ciągle żywa. Ich czterech gałach: Jagusz Kamiński, Stach Raczyński i ona jedna, Karolina Jastrzębska. Specjalnie dla słuchaczy Trójki przygotowali nowe interpretacje największych standardów bluesa i rocka w wersji akustycznej. Transmisja koncertu wprost z augustowskiego kaktusika już dziś, tuż po 22:00 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Może to właśnie Beth Hart właśnie w tym nagraniu albo w innym w duecie z Jobo na masą skutecznie budzili państwo w 2019 roku. No, ciekaw jestem państwa kolejnych wyborów. Na ostatnie maile jeszcze do końca tygodnia budzik@polskieradio.pl. No, a później cieszymy się tym ukochanym państwa zestawem utworów skutecznie budzących. Na dzień dobry. No co my tutaj? Na bluesiora człowiek się doczekał wreszcie i pan Stefan zadowolony. Gorąco pozdrawia. A co do PDF-a, to głosuje. No i tu pojawiają się konkretne propozycje. Na blues zawsze można. Czuję bluesa pan Stefan z Mielca. Na dzień dobry z Sandomierza informacje, że śniegu jak nie było, tak nie ma. Aktualnie 2 stopnie. na tak zwanym plusie. Niebo zachmurzone, więc może dziś się troszkę zabieli. Wszystkich ciepło pozdrawia pani Mirka z Sandomierza. Na dzień dobry Częstochowa i już odhaczana jako pierwsza dziś w sygnałach mailowych. Pan Grzegorz o tym, że w Wałbrzuchu i po śniegu, ale parę bałwanków przy domowych ogródkach stoi. Dzieci z przedszkoli miały szansę zobaczyć, jak wygląda śnieg, dotknąć tego zjawiska meteorologicznego i też ulepić bałwana. Tak, teraz jeden plus i wieje. Z pozdrowieniami. Pan Grzegorz z Wałbrzucha. Na dzień dobry. Pan Tomek również na trasie na nasłuchu, na trasie Kruszwica-Żerań. Sygnał także od pana Waldka z Krasnego Stawu i prośba o oczywiście kolejne mocniejsze uderzenia, więc Tool i Morrissey jeszcze mało. No dobrze, będziemy próbować. Będziemy walczyć. Sygnał także od pana Adama, jak zwykle z Jarosławia. Biegowy pan Adam. Dziś biegusiem w czwartek biegamy 15 do przebiegnięcia. Dziś o 5 start. A jest jeszcze 9 minut rozgrzewki na świeżym powietrzu. To dobre informacje. Popadało, wywiało, jest czym oddychać i my niezmiennie zachęcamy państwa do aktywności na, no właśnie, tymże świeżym powietrzu. Pani Iwona z Nysy też na nasłuchu, pół stopnia powyżej. W nocy coś musiało padać, bo jezdnie i chodniki mokre. Cieszy fakt, że już mały piątek. No właśnie, ani się nie spostrzegliśmy, a już mamy tenże. Szybkie i małe ostrzeżenie na wlocie do Warszawy od strony Poznania. Oczywiście ten śnieg deszczem, więc robi się ślisko. To od pana Tomka sygnał i prośba oczywiście o ostrożną jazdę. Bardzo dziękujemy za kolejne sygnały. Tak podglądam, nasłuchuję także i w naszym konkursie i na 95 lat Polskiego Radia i na utwory skutecznie budzące. No i jest się na czym skupić, gdyby nie było co robić. Tak, człowiek nie wie w co ręce złożyć. Szybka kawa, śniadanie i do roboty, a tu jeszcze tyle do zagłosowania. Ale myślę, że to z tych radiowych, trójkowych jedne z przyjemniejszych, nazwijmy to, obowiązków. Za 8 minut 5. Polskie ulice z blokowiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest, to jest ten kraj, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nie mieszkasz w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem, to jest. sygnał od państwa, od tych, którzy troszkę dalej od kraju rają, między innymi od pana Lucjana w Abilene w Teksasie, bez zmian, czyli raz ciepło, raz zimno, ale za to zawsze dużo słońca. Bardzo dziękujemy za te promienie słońca zza wielkiej wody. Pan Piotrek z Abu Dhabi, tak na tę chwilę, jak piszę, chciałem tylko powiedzieć, że jestem. Bardzo się cieszymy. Witamy po raz kolejny w budzikowym gronie. Pan Piotrek z Harrogate'u o tym, że cieplej niż wczoraj, 7 stopni, dziś maksymalnie do 10 dają brytyjscy synoptycy. No i swoje głosy już oddane. Bardzo się cieszymy i pięknie za to dziękujemy. Na dzień dobry również pan Wojtek z Manchesteru kłania się nisko wszystkim. Robota stygnie, więc szybciusieńko. My także wracamy do muzyki tej skutecznej, mam nadzieję, ze znakiem budzenia. Za 3,5 minuty będzie 5. Care of you, ooh, sweet child, 'cause you are the future. I see tears where there should be joy for every little girl and every little boy, a desert that needs some rain to help you out and ease your pain. Sweet child, sweet child, ooh, sweet child, never, never, never be blue. Yes, you are our future. We know that you are, and I'm hoping that you will go far. And whatever you need, I'll try to be with you, 'cause of you, ooh, sweet child, we'd better do nurture for you, yeah, all right, all right, I can feel you, baby, you're my sweet child.